Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekspres do kawy Saeco z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino za 2199 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Przyjdź do Biedronki po specjalną świąteczną ofertę. Karp świeży, płat ze skórą, do smażenia lub w galarecie. Pozycja obowiązkowa na każdym wigilijnym stole. Tylko 99 groszy za 100 gramów. A do tego napój gazowany Coca-Cola. W świątecznym wydaniu jedynie 5,99 za dwie duże butelki. Tylko do środy. Świątecznie niskie ceny i radość z zakupów w Biedronce. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 grudnia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie kolejne rozmowy resortu zdrowia z lekarzami rodzinnymi, papież Franciszek o 15 chorobach nękających kurię rzymską i cały Kościół oraz wigilijny stół dawniej i dziś. Jeszcze dziś szansa na porozumienie lekarzy rodzinnych, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Na 17 zapowiedziano rozmowy o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej po nowym roku. O tym, jakie sprawy pozostały do uzgodnienia, mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. Jedną z nich są dokumenty, przepisy, które decydują o tym, w jakich warunkach będziemy funkcjonować w przyszłym roku w podstawowej opiece zdrowotnej. O ile, jeżeli chodzi o rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ-u, mamy już pewien konsensus i czekamy tylko na całą procedurę legislacyjną, to teraz rozmawiamy o zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem Krajewskiego do porozumienia jeszcze daleko. Małymi krokami zbliżamy się do rozwiązań, które są szczegółowe, natomiast te zasadnicze jeszcze przed nami. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Przypomina, że ponad 90% szpitali i lekarzy specjalistów oraz połowa przychodni mają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na przyszły rok. I przekonuje, że nie będzie żadnego problemu z wprowadzeniem pakietu onkologicznego. Staramy się informować lekarzy na tym podstawowym poziomie, żeby wiedzieli, co ich czekać. To nie jest takie straszne, że naprawdę jest to przemyślane i dobrze sfinansowane. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia porozumiało się w sprawie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej z Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia. W rozmowach w ministerstwie będą dziś uczestniczyli przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych. To dobra wiadomość dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Brytyjscy przedsiębiorcy patrzą w przyszłość z optymizmem. Ponad połowa zadeklarowała, że utworzy w przyszłym roku nowe miejsca pracy. Tak wynika z corocznej ankiety przeprowadzonej przez CBI, Związek Brytyjskich Przedsiębiorców. Wyniki ogłaszała wiceszefowa CBI, Katia Hall. Przeważały dobre wiadomości. Ożywienie się umacnia, zatrudnienie w prywatnym sektorze wygląda coraz lepiej. Kraj znowu postrzega się jako miejsce do inwestycji i prowadzenia biznesu. Na Wyspach będzie więcej pracy. Drugi rok z rzędu większość firm, które przepytywaliśmy, spodziewa się stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Dotyczy to zresztą każdego rejonu kraju. Ale niebo nie jest zupełnie bezchmurne, bo portfel Smitha niekoniecznie stanie się grubszy. Tylko połowa firm przewiduje podwyższenie płac o wysokość inflacji lub wyżej. To pokazuje, wskazuje ich ostrożność oraz przypomina, że wydajność jest u nas ciągle bardzo niska. To martwi wielu ekspertów. Ostrzegają, że na razie wzrost fundowany jest na tym, co Smith skonsumuje, ale skoro z podwyżkami jest krucho, kiedyś źródełko wyschnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rosjanie masowo zaczęli otwierać konta w bankach. To konsekwencja wzrostu oprocentowania wkładów i wreszcie rosnącego kursu rubla. Przed niektórymi bankami w Petersburgu ustawiły się kolejki chcących otworzyć konta. Wkłady w rublach wynoszą obecnie po 20 i więcej procent, czyli są nawet dwukrotnie większe niż wcześniej. Na wkładach w dolarach i euro można zarobić 7-8% rocznie. Giełda walutowa w Moskwie od rana notuje umocnienie się rubla wobec euro i dolara. Sprzyjają temu informacje o wzroście cen ropy na rynkach światowych. Rosyjscy eksperci zwracają uwagę, że działania miejscowych władz skierowane na umocnienie rubla zaczynają przynosić pozytywne efekty. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki papież o chorobach trapiących Kurię Rzymską i cały Kościół. Według Franciszka jest ich 15, a najpoważniejsze to patologia władzy, duchowy Alzheimer i bogacenie się. Papież wyliczał je podczas spotkania z kardynałami Kurii Rzymskiej. Na zakończenie Franciszek zaskoczył obecnych, gdy powiedział: nie chcę zakończyć tych życzeń, nie prosząc was o wybaczenie zaniedbań moich i moich współpracowników, a także skandali, które są tak bolesne. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ostatnie zakupy i ostatnie przygotowania. Gospodynie dwoją się i troją, by na czas przyrządzić świąteczne dania, a zgodnie z tradycją na wigilijnym stole powinno pojawić się 12 potraw. Ale nie zawsze tak było. O świątecznych kulinarnych zwyczajach kiedyś i dziś Monika Gosławska. Patryk Pawlaczyk z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie mówi, że na dawnej polskiej wsi na stole wigilijnym potraw wcale nie było 12. To była zazwyczaj cyfra nieparzysta. Potraw zazwyczaj było 7. Co powinno znaleźć się na tym wigilijnym stole? Pierogi z grzybami i z kapustą, barszcz czerwony także z uszkami z grzybami i kapustą, karp, śledzie w cebulce, no właśnie też różne wariacje na temat karpia, czy to smażony, czy w galarecie. Ryba. Patryk Pawlaczyk dodaje, że na wigilijnym chłopskim stole nie było ryb. Ryby na stół wigilijny wprowadziła szlachta i mieszczaństwo. Co zatem chłopi jadali na Wigilię? Potrawy były zależne od regionu. Na przykład na Mazowszu pierogi wbrew pozorom wcale nie były popularne. Była to specyfika wschodnia. Podobnie kutia, którą spożywano na Kresach w okolicach Białegostoku. Na Mazowszu spożywano kłosy. Były to kluski z mąki pszennej z makiem. W całej jednak Polsce w wigilijnych potrawach nie mogło zabraknąć trzech składników: maku, miodu i grzybów. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy i jutro deszczowo oraz wietrznie, tylko miejscami może się rozpogadzać, na razie od 6 do 10 stopni, w nocy od 4 na Podlasiu do 9 na Dolnym Śląsku, a jutro w Augustowie 6 stopni, w Warszawie 8, a w Krakowie 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali 3D Sony Smart TV za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299 zł. I 50 rat 0%. W sklepach euro i na euro. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Michałem Jakubikiem i Dariuszem Pierogiem. Zapraszamy do Akademii Rozrywki, akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Jesteśmy do godziny 15. No i zaczniemy od wiadomości. Tym razem pomanipuluję przy tych wiadomościach, bo to nie są takie prawdziwe, tylko zmanipulowane. Krzysztof Szubzda, a zaraz potem Dorota Osińska zaśpiewa piosenkę dla tych wszystkich, którzy już są zmęczeni tą magiczną aurą świąteczną. Akademia Rozrywki. Najprawdziwiej autentyczne wydarzenia oparte na rzeczywistych faktach i najświeższe wiadomości przygotowane z najnowszych newsów. Tylko u nas, Stan Wyższej Wiadomości. Zapraszamy. Ustrzyki Górne. Bieszczadzki pustelnik, znany bardziej jako brat Mieczysław, wystąpił do Unii Europejskiej o dofinansowanie remontu pustelni w ramach programu Kapitał Ludzki. Pierwsza odpowiedź Brukseli była odmowna, ale eremita uzasadniał potrzebę remontu chęcią promowania odosobnienia. W tym celu brat Mieczysław chce poprowadzić do pustelni światłowód i sygnał telewizji satelitarnej. Planuje też telekonferencję z pustelnikami w Tybecie. To spora odległość. Potrzebuje bardzo dużej dotacji. Zwierzył się nam pustelnik, zawieszając na czas zwierzenia śluby milczenia. Najbardziej tajemniczą pozycją na liście potrzeb finansowych brata Mieczysława był odkamieniacz. Wyraźnie speszony pustelnik wyjaśnił, że zrobił mu się rdzawy zaciek w jacuzzi, które wylicytował na akcji komorniczej. Belgrad. Kobiety cierpiące na migrenę są aktywniejsze seksualnie. Do takich wniosków doszło trzech niezależnych seksuologów z Laosu, Serbii i Chile. Specjaliści zgodnie nie popierają swoich badań żadnymi dowodami, chroniąc się tajemnicą lekarską. Sławy światowej seksuologii z uznaniem przyjęły wyniki badań, a największe koncerny farmaceutyczne zastanawiają się nad wprowadzeniem tabletek na ból głowy. Wrocław. 32-letni mieszkaniec Wrocławia spadł wczoraj rano z mostu grunwaldzkiego. Został uratowany przez dwóch emerytów karmiących łabędzie. Wrocławski sanepid sprawdza, czy uratowany nie zaraził się odrą. Bohaterscy emeryci zostali nagrodzeni lotem dookoła świata i już za tydzień prezydent miasta wręczy im uroczyście bilety relacji Wrocław-Wrocław. Magia świąt, znów gwiazdkowy zawrót głowy w wannie kart. Bigos jeszcze nie gotowy w sklepach tłok. A zakupów lista długa chyba mam. Już trochę dość magii świąt. Urwijmy się z tej choinki chociaż raz. Wyjedźmy gdzieś hen, gdzie spokój, cisza, las. Zostawmy już ten cały kram. Magia świąt, tylko ty i ja, kochanie, czy ja wiem? Może leśniczówka pranie, pachnie świerk, a w kominku ogień płonie, tylko my. W tyle gdzieś został świat. No powiedz, czy nam do szczęścia czegoś brak? A gdyby tak śnieg tej nocy wreszcie spadł, otulił nas miękko jak szal. Magia świąt i znów rok zatoczył koło, ty i ja. Pocałunki pod jemiołą, czy to źle, że najlepiej nam we dwoje, czy to grzech? świąt. My, to znaczy program Trzeci Polskiego Radia, będziemy robić wszystko, żeby państwo wytrzymali magię świąt. Chociaż na niektóre rzeczy nie mamy zupełnie wpływu i dlatego tak wymownie zabrzmiał fragment tekstu tej piosenki "Gdyby tak śnieg tej nocy wreszcie spadł", takie zaklęcie. To była piosenka "Magia świąt", napisana przez Magdę Czapińską, skomponowana przez Pawła Stankiewicza, śpiewała Dorota Osińska. Oczywiście, proszę państwa, będziemy utwory świąteczne czy okołoświąteczne prezentować tak, żeby przynajmniej w radiu było bardzo świątecznie, ale jakoś też spokojnie, bez galopu, bez tego pędu przedświątecznego, żeby państwo jednak miło z radiem te święta spędzali. Natomiast rzeczywiście musimy zauważyć, że są też tacy, którzy już są zmęczeni, mimo że jeszcze się święta nie zaczęły, że są tacy, którzy nie lubią specjalnie, nie przepadają, no to postarajmy się zrobić wszystko, żeby było jak najmilej i jak najsympatyczniej. Chociaż teraz pojawią się na naszej antenie takie utwory. Mam nadzieję tylko, że państwo tych utworów nadawanych w tej audycji nie traktują poważnie, bo o to chodzi, żeby ich nie traktować poważnie. Pojawią się takie utwory, które będą trochę opowiadały o kłopotliwości takich rodzinnych spotkań. O tym, jak to trzeba uważać, co się mówi, do kogo się mówi, jak się człowiek zachowuje, a żeby to stryja nie cmoknąć w rękę na przykład przez przypadek przy powitaniu, bo to potem kłopoty różne z tego wynikają. Trzy takie utwory kabaretowe o tej rodzinnej sytuacji, jaka nam się zbliża coraz bardziej. Najpierw kabaret, potem w piosence "Rodzina w gościach", potem "Babcia", to jest monolog Marka Nowaka w wykonaniu Jacka Braciaka, a jeszcze później Wojciech Młynarski zaśpiewa nam o tym, że po co babcię denerwować. Proszę państwa, fajnie jest mieć rodzinę na wsi, fajnie jest mieć rodzinę w mieście, fajnie jest mieć rodzinę w Ameryce. Im dalej, tym fajniej. Przybyła rodzina z daleka i dzieci ze sobą zabrali. O niespodzianka, posiedzą do czwartku. Przybyła rodzina z oddali. Rodzina się pali do zwierzeń, a dzieci w pokojach się bawią. Bawią się fajnie, coś sobie znajdą. Te dzieci już wiele potrafią. Ciocia Kasia, wujek Staszek, babcia Zosia. Rodzina w gościach Wojtek, jest jak na drożdżach. Franka, pęcznie jest każdą minutą. Babcia Zosia, ciocia Frania, coraz jej więcej. Nietka, pełno jej wszędzie. Wujka, dzieciąkły rosną i futro. Edek, kuzyn Wojtek, wujów i cioć, żona Franka, więcej dwakroć. Ciocia Kasia, wujek Staszek, ustnich miliony, Zosia, lotą androny. Kuzyn Wojtek, córka Mietka, onkel Johan. Ale to nic, ale to nic, ale to nic. Uśmiech nie znika z nic. Babcia. Jest nas kilkoro wnucząt i bardzo kochamy naszą babcię,

wielokrotnie Państwu o niej już opowiadaliśmy. W skrócie tylko powiem, niepełnosprawni artyści z całego kraju zjeżdżają latem do Zakopanego, uczestniczą w warsztatach piosenkarskich, śpiewaczych, uczą się śpiewu góralskiego, potem podsumowaniem tych warsztatów są duże koncerty, wierchowe spotkania. I Fundacja Pro Artis, Fundacja Andrzeja Brandstettera Pro Artis, mała fundacja, zdobywa przez cały rok pieniądze na to, żeby można było zaprosić te osoby z opiekunami do Zakopanego i żeby mogły w ten sposób i troszkę wypoczynku wakacyjnego zażyć, no i przede wszystkim artystycznie się rozwijać. I właśnie Fundacja Pro Artis przygotowała taki gadżet, taki upominek, który może Państwa zainteresować. To są karty od serca, tak to się nazywa. Dwie talie kart z podobiznami różnych znanych osób, piosenkarzy, artystów, muzyków, współpracujących z fundacją. Użyczyło wielu artystów swoich podobizn i podpisów, bo to są karty z podpisami. Są też akcenty nasze, trójkowe, bo jest też karta z podobizną Marka Niedźwieckiego, Michała Olszańskiego. Wielu, naprawdę wielu artystów w to się włączyło. Sportowców również, bo przecież nasi skoczkowie to towarzyszą Fundacji Andrzeja Brandstettera od lat. Karta Kamila Stocha jest między innymi. Gdyby Państwo zechcieli włączyć się w ten sposób i pomóc Fundacji Pro Artis, to proszę zajrzeć na stronę internetową www.fundacjaproartis.pl. Tam można te karty zamówić. www.fundacjaproartis.pl. One nie są najtańsze, no ale cel jest szczytny, no i muszą troszkę kosztować, ponieważ to jest bardzo krótka, limitowana seria tych kart. Jeśli ktoś nie mógłby kupić kart, może wesprzeć fundację w ten sposób, że może kupić płyty, na których to nagrania z tych koncertów wierchowych spotkań i nagrania specjalnie przygotowane przez artystów podopiecznych fundacji się znajdują. No to może, żeby Państwa zachęcić, to jedno z takich nagrań, z jednej z takich płyt teraz Państwu zaprezentuję. Utwór nosi tytuł Sarna. A ja jeszcze raz przypomnę www.fundacjaproartis.pl. Jeśli ktoś może, niech pomoże. Przebiera popy zarła. Ja bym też tak przebierała, gdybym takie nóżki miała. Hej, jak to sarna, jak to sarna. Ja bym też tak przebierała, gdybym takie nóżki miała. Hej, jak to sarna, jak to sarna. Zadarła. Ja bym też tak zadzierała, gdybym tą urodę miała. Hej, jak to sarna, jak to sarna. Ja bym też tak zadzierała, gdybym tą urodę miała. Hej, jak to sarna, jak to sarna. Patrzcie, patrzcie na nos wszyscy. Hej, my do tańcowania jazypiscy. Muzykanci pięknie grają, nóżki na se podrygają. Hej, chodźcie tańczyć, chodźcie wszyscy. Muzykanci pięknie grają, nóżki na se podrygają. Hej, chodźcie tańczyć, chodźcie wszyscy. tańczyłabym jasę nockę całą. Ej, ale muzykanci nie wydolą, a ja bym se tańcowała i nóżkami przebierała. Ej, jak ta sarna, jak ta sarna. A ja bym se tańcowała i nóżkami przebierała. Hej, jak ta sarna, jak ta sarna. Hej, przez żywieckie pola leci sarna. Mi przebierą, bo by zarła. Ja bym też tak przybierała, gdybym takie nóżki miała. Ej, jak to sarna, jak to sarna. Ja bym też tak przebierała, gdybym takie nóżki miała. Ej, jak to sarna, jak to sarna. Między innymi takie rzeczy tworzą artyści podopieczni Fundacji Andrzeja Brandstettera Pro Artis. Jeszcze raz przypomnę adres www.fundacjaproartis.pl. Za 26,5 minuty godzina 15, czas najwyższy na powtórkę. Powtórka z rozrywki przygotowaną oczywiście przez Andrzeja Zakrzewskiego. I mamy dla Państwa dzisiaj rozmówki Tadeusza Rosa i Piotra Frączewskiego. Piosenkę w wykonaniu Piotra Frączewskiego. Będzie też piosenka przygotowująca do świąt w wykonaniu Andrzeja Brzeskiego. A jak przyjdą święta? I chciałem szczególnie zwrócić Państwa uwagę na bajeczki wschodnie Ewy Szumańskiej. Proszę uważnie posłuchać tego odcinka bajeczek wschodnich. A dlaczego tak szczególnie zwracam uwagę na Ewę Szumańską, na jej bajeczki wschodnie, dowiedzą się Państwo po powtórce z rozrywki. Zapraszam, miłej zabawy. Dwa razy dwa? Nie, cztery. Za dokładnie. Niech pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa? Się. No dobrze. Nie, Frączewski. Roz... Ja co tak syczy? A teraz? Przestał. A widzi pan? Aha. Jaki piękny obiekt, panie doktorze przewodniczący. Jaki piękny. Te fasady, kolumienki, zwieńczenia, tympanony. I to wszystko jest pana? A jak, tadzio, kurna, ale kto jest moje, to jest moje. I to jest moje, i to jest moje. To znaczy co, panie doktorze przewodniczący? No te wszystkie obiekty są moje, tadzio, kurna, ale. I do wszystkich ciągną tłumy tu, jak do pochoda, kurna, ale. Ech, to były czas. Ale co to za obiekty, panie doktorze przewodniczący? Jakieś pałacyki czy co? Pałacyki? Dobre to dobre, tadzio, kurna, Olek. To nie są pałacyki, tadzio, tylko wychodki, kurna, Olek. Luksusowe wychodki, kurna, Pan doktor przewodniczący jest właścicielem wychodków? A co ty myślisz, tadzio, sobie, że ja, doktor przewodniczący, będę żył jak większość tych głupków, które się nie umiem ustawić, kurna, Olek. No ja, tacie, nie jestem żaden kretyn, czy tam coś podobie. Nie, no skądże znowu, no. Pan doktor przewodniczący nie jest nie tylko tak kretynem, ale nawet nie jest debilem. Ani idiotą, kurna, Olek. Ani idiotą, a już na pewno nie intelektualistą. No, jasne, że nie, no. Tacie. A zaraz, tacie, ale chwileczkę, co to jest ten intelektualista? To taki niedorozwój, ale panu doktorowi przewodniczącemu to nigdy nie grozi. No jasne, tadzio, no kurna, Olek. To mówisz, tadzio, że ci się podoba, tak? Ty nobie. No bardzo, bardzo. No. Jestem oczarowany. Ale że pan doktor przewodniczący tak miał na to pieniądze? No jasne, że nie miałem, kurna, Olek, tadzio. Ale wszedłem w spółkę ze Szwedami. Oni mają bzika, wiesz, na punkcie czystości. No mnie to, tadzio, jest wszystko jedno, kurna, Olek. Dla mnie wychodek może być zwyczajny. Wiesz, tacie, no, kurna, Olek, tak. Dziura, coś do spłukania i śluz, no, ale oni są porąbani, wiesz, muszą mieć wychodek, aha, czysty, pachnący, tak, teraz to tak się nazywa ten International Corporation of Luksus wychodek tylko na kartę kredytową. Na kartę? To jak to z pieniędzmi się w wychodku, pieniędzmi się w wychodku nie Tadzio, płaci? Nie no płaci co się? Ty, no co no, ty, no, no co ty, kurna Olek, no, jakimi pieniędzmi, no pod koniec XX wieku, no jak nie masz American Express, no co ty, no to nie wejdziesz już. Wychodek babcia cię nie wpuści, koniec. Wychodek babcia? No to w pana toaletach jest jeszcze babcia klozetowa? No co? I Szwedzi się na to zgodzili? A co ty myślisz, Tadzio, że ja ich pytałem o zgodę? A z czego ja zarabiam? Kurna Olek, no. Z tych kart kredytowych no właśnie? No ja, jasne, Tadzio. Ściągam im z kart 10 dolców za każde... Wiesz, Tadzio, kurna Olek. 10 dolarów za każde... Ale to strasznie dużo, panie doktorze przewodniczący. A czy oni mają świadomość tego, ile to kosztuje? No jasne, że mają, Tadzio, kurna Olek. U nich na zachodzie też za luksus się płaci. Ale wie. No, ale nie za taki, panie doktorze przewodniczący. Tam wszystkie toalety są luksusowe, tak, czyste i pachnące, tak. I nic się za nie nie płaci. Tadzio, tam jest tam, a tu jest tu. Przyjeżdżają do Polski, to niech mają zapewnione wszystkie możliwe atrakcje, kurna Olek. Takie jest moje credo, już. Credo, panie doktorze przewodniczący. Tadzio, ty mnie nie poprawiaj, kurna Olek, bo wiesz, u nas w Rzeszowskiem tak się mówi i tak będzie obowiązywało w całym kraju, kurna Olek. Co jeszcze chcesz wiedzieć o tych wychodkach, Tadzio, kurna Olek? Tylko szybko pytaj, Tadzio, bo się śpieszę na spotkanie z Mongołami, wiesz. Będę wchodził w jurty teraz. Budownictwo nam jakoś nie wychodzi, kurna Olek. No to zapewnimy społeczeństwu jurty. Jak to jurty? I gdzie pan doktor przewodniczący będzie je stawiał? A wszędzie, Tadzio, kurna Olek, wszędzie. Po tym jeszcze wejdę w spółkę z Afrykanami w sprawie budowy pustyni zamiast dróg. Pustyni zamiast dróg? Tak. To już dróg nie będzie? A po co, Tadzio, kurna Olek? No drogi u nas i tak są niepotrzebne, jak wszystko stoi w korku, tak? No to taniej stać na pustyni niż na asfalcie, kurna Olek. Rozumiesz mnie, Tadzio, co kapujesz? Nie bardzo, panie doktorze przewodniczący. A poza tym, jak pustynia, to musi być i woda. A skąd pan doktor przewodniczący weźmie wodę na pustyni? No, wody, Tadzio, mamy największe rezerwy. I tego nam długo nie zabraknie, kurna Olek. A skąd ta woda, panie doktorze przewodniczący? Po byłej PZPR, kurna Olek. Po przemówieniach, Tadzio. Po przemówieniach, kurna Olek. Ale, no. ale wydawało mi się, że pan doktor przewodniczący niczego złego na tamte czasy nie powinien mówić, zwłaszcza na przemówienia. Pan doktor przewodniczący, o ile pamiętam, sam wygłaszał wiele przemówień. Tak jest, wygłaszałem, Tadzio, kurna Olek. I do tego się przyznaję, mea culpa. I też pan lał wodę? Też lałem, kurna Olek. No a teraz? Co teraz, Tadzio, co teraz? Teraz już jesteśmy inne ludzie, Tadek. Zmieniliśmy się, rozumiesz? Wyciągnęliśmy wnioska i teraz już zwykłej wody nie lejemy, kurna Olek. A jaką? Aqua minerale. Bulba. Bulba? Są tacy rodacy, rodacy, rodacy, co mówią na ucho, że mokro, że sucho, że byczo, że krucho, że oko, że brzucho, że gdzieś w Pernambuco, szu, szu, szu na ucho, że biją, że tłuką, że sztuka być sztuką, bzyk, bzyk na ucho, że krowy pastuchom, że muszki ropuchom, psyt, psyt, psyt na ucho. Są tacy rodacy, rodacy, rodacy, ach cacy rodacy, na przełaj, na przekór, na przebój, że jej dość, że mu dość, że im dość, więc naprzód, na opak, na ośle, na oślep, a nawet na przyboś. A ja na ucho czapkę nasadzam. Wiem, że nie zawsze z nogą dogadzam, z czapką na ucho idę z dziewuchą i szepczę w uszko. Słuchaj, serduszko, stałbym jak księżyc nad twą poduszką, drżałbym jak trawa pod twoją nóżką, gdy gruszkę gryziesz, chciałbym być gruszką. Wierny i dzielny, jak te kościuszko. Słodki jak cukier, ciepły jak łóżko.

cłek tak umęcony, jakby rąbał węgiel, nie ma siły, żeby jeść. Kapuchę doprawić, wideo naprawić, świniaka na łobój wlec. Syneckę łówędzić, brusaki wypędzić, piernika w piecyku piec. Napełnić karawkę, usypnąć sąsiadkę, kompocik na gazie gzać, hej! Bieliznę wziąć z magla, wystroić się ładnie, na łusko łupać i spać. Ale bez tego wszystkiego jakby to było. Andrzej Brzeski na zakończenie powtórki z rozrywki zachęcał państwa do tych przedświątecznych przygotowań. Za 12 już prawie minut, godzina 15. Akademia Rozrywki. No i teraz wyjaśnię, dlaczego tak zwracałem państwu uwagę na bajeczki wschodnie Ewy Szumańskiej. Otóż za kilka minut Michał Nogaś pojawi się na naszej antenie i po raz kolejny będzie państwu proponował książki na święta. I jeszcze ostatnia chwila, żeby o takie prezenty zadbać. I dzisiaj będzie to właśnie książka Ewy Szumańskiej. Nie tej Ewy Szumańskiej, to znaczy tej, bo to jest ta sama osoba, ale nie tej w warstwie tekstowej, którą państwo znają jako młodą lekarkę, właśnie jako autorkę bajeczek wschodnich, czy babcię Pimpusiową ze skeczy Andrzeja Waligórskiego. To są inne teksty Ewy Szumańskiej. Za chwilę je państwu Michał Nogaś przedstawi, a ja dzisiaj na zakończenie jeszcze mam dla państwa piosenkę z tekstem Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Stanisława Sojki. Do usłyszenia. Ten, co jeździł autostopem, ma już dzisiaj dzieci kopę. Ten, co słuchał karit stawek, jest już siwy jak poranek, ale tuli nos do szyby i powtarza: gdyby, co by było gdyby. Co by było gdyby. Niegdyś blada męczennica dziś szaleje po piwnicach, nie pamięta już imienia, które miało blask promienia, ale tuli nos do szyby i powtarza: gdyby, gdyby, co by było gdyby. Gdyby, gdyby, co by było gdyby. Niegdyś czuł tak kochanek, jak wiosenny majeranek. Dzisiaj wsadził nos gazety, myli dawne swe kobiety, ale tuli nos do szyby i powtarza: gdyby, gdyby, co by było gdyby. Co by było gdyby. Niegdysiejszy soku górny, co zwyciężył wrogów durnych, dzisiaj ubrał się w paletko i powtarza: nie ma letko, albo tuli nos do szyby i mam rok. co by było, gdyby, gdyby, gdyby, co by było, gdyby, gdyby, gdyby, co by było, gdyby nam zabrakło szyby. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Książki na święta. Dziś zamykamy nasz cykl, pojutrze Wigilia, a na zakończenie książka Ewy Szumańskiej. Tak, tak, tej Ewy Szumańskiej. Tytuł intrygujący. Bizarre to jest spolszczona wersja francuskiego słowa bizarre, znaczącego tyle co dziwne i groteskowe, ale w Polsce dzięki książce Ewy Szumańskiej nabrały właśnie tego dodatkowego znaczenia, bo stały się tytułem naprawdę znakomitej książki o pojmowaniu władzy, miłości, relacjach międzyludzkich i zadomowieniu w świecie. To słowo pozwalało Ewie Szumańskiej opisać dziwność i różnorodność świata. To były jej spostrzeżenia z notatek podróżniczych, które skrupulatnie od początku lat 60. archiwizowała i zbierała. Wyjaśnia wydawca Jarosław Borowiec i dodaje. Ta książka powstała w roku 82, w momencie, kiedy Ewa Szumańska nie mogła opuszczać kraju, kiedy nie otrzymała paszportu. Niepomyślnie przeszła weryfikację, która zdarzyła się w stanie wojennym, nie mogła pracować w radiu. Postanowiła wtedy, kiedy zamknięto tę granicę, usiąść do swoich notatek, które miała zgromadzone od początku lat 60. przez lata 70. To były jej pierwsze podróże. Podróże niezwykłe, bo to nie były wycieczki. To były wręcz wyprawy, które Ewa Szumańska podejmowała statkami handlowymi i ona już w latach 60. znakomicie poznała Afrykę, kilka razy podróżowała do Azji, obu Ameryk i wielu innych jeszcze miejsc w Europie. Pozbawiona tej możliwości wyjeżdżania z kraju, powraca właśnie do swoich prowadzonych przez lata notatek z podróży i układa tę książkę Bizary. Opowieść o tym, jak dziwny potrafi być świat, jak potrafi być niezrozumiały, śmieszny, niekiedy przerażający. To jest oczywiście też opowieść o tym, co ją samą dotyka i otacza w roku 82. drugim w Polsce. Rzeczywistość stanu wojennego to jest ta bezradność, ta inercja, z którą ona nie potrafi sobie poradzić. W książce wspomnienia i zdjęcia z najdalszych części świata. Ewa Szumańska uśmiechnięta, Ewa Szumańska na słoniu, Ewa Szumańska na łodzi gdzieś w Afryce. Ale ta książka, o czym już zaczęliśmy mówić, pokazuje zupełnie inną twarz tak doskonale znanej naszym słuchaczom młodej lekarki. To Szumańska inna niż ta na antenie. Która nieczęsto wracała do swoich wojennych przeżyć, a przecież warto powiedzieć, że w czasie II wojny światowej została zaprzysiężona jako żołnierz Armii Krajowej. Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Po wyzwoleniu z kolei wybrała jako miejsce do życia Wrocław. W Bizarach Ewa Szumańska przedstawia notatki ze świata, ale pisze też o swoim mieście. Ta książka prowadzona jest na takich dwóch płaszczyznach narracji. Ona z jednej strony opisuje świat, te wszystkie spostrzeżenia i refleksje, które znalazły się w jej notatkach podróżniczych. Tą drugą płaszczyzną jest właśnie narracja dotycząca Wrocławia, dotycząca roku 82, tamtej rzeczywistości, okresu stanu wojennego. Pokazywała właśnie to, co jest lokalne w jakimś sensie, ale wpisane w to duże uniwersum. Że Wrocław jest częścią świata, że nie jest sam dla siebie. Kiedy wystawimy głowę ponad naszą parawię, zobaczymy trochę więcej, zobaczymy naszą powszechność, zobaczymy to, że świat nie kończy się na tym, co nas otacza. To były sprawy, które przenikały się nieustannie. Ta codzienność, w której znajdowała się we Wrocławiu, z tą codziennością, której doświadczał świat. Pięknie pisze Ewa Szumańska o tym, co brzydkie, o jedzeniu, o władzy i o miłości też. Byłem, powiem szczerze, zaskoczony. Ja tę książkę po raz pierwszy czytałem dobrych kilka lat temu. Wyleciał mi z głowy właśnie ten fragment, kiedy Ewa Szumańska opisuje tę miłość właśnie od strony dzielnic, gdzie znajdują się domy publiczne albo gdzie ta miłość przybiera niekoniecznie taki obraz, z jakim chcielibyśmy się pogodzić.